Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Det er de geopolitiske spændinger, der præger aktiemarkederne her, hvor vi lige ved og næsten er klar til at gå på weekend. Men inden vi gør det, så skal vi selvfølgelig altid, som vi gør her om fredagen, se frem mod næste uges kendte begivenheder. Mit navn er Bodil Gansler, og jeg har taget Lars Persson med i studiet. Vi skal tale om, ja, hvad der kommer til at ske, i hvert fald det, som vi ved allerede. Han er teknisk analytiker. Ham Lars, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Persson, du er selvfølgelig også porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Alt kan ske, når vi tager hul på en ny uge i næste uge, altså en mandag morgen, hvor der altså lige har været G20-møde i Argentina. Hvad er dine forventninger? Jamen, jeg må sige, jeg har ikke sat næsen op efter for meget, fordi så kan man jo nærmest kun blive positivt overrasket eller og forhåbentlig ikke skuffet. Så nej, jeg tænker ikke det helt store. Nu må vi se. Altså, vi går og drømmer om, at Trump siger noget om, at så vil han her nok ikke indføre så mange 12-sanktioner mod Kina der i januar. Men han var ude og sige, at det var aldrig gået bedre i USA, fordi skattekronerne vælter ind på grund af vores tariffer på kinesiske varer. Så det virker ikke ligesom om, at han har tænkt sig at stoppe den der kæphest der. Nej, men ret beset. Lars Persson, så er der ingen af os, der ved, hvad der kommer til at ske. Der kan komme til at ske ret meget, og det kan blive sådan en ballon, der fuldstændig fuser ud. Ja. Hvad er så det gode at gøre? Altså, skal man bare sætte sig på hænderne, og så lade det komme, som det kommer? Ja, altså, men dem, der er langsigtet og har en stabil portefølje med nogle aktier, de synes, der er rigtig interessante og stærke, de skal blive. Dem, der sidder og leger i markedet, de er nok gået ud eller har minimeret deres risiko, og så må vi så se, hvad markedet gør på mandag, om de tænker, at der kommer ikke noget ud af det her, så kan vi lige så godt gå ind og købe lidt aktier og være med på noget julerally, eller om man tænker, så kan jeg lige så godt lukke bogen for i år, fordi jeg kan alligevel ikke få et eller andet helt fantastisk afkast, eller jeg holder på det afkast, jeg har, eller hvad man nu gør. Så ja, vi må stille og roligt se næste uge. Ja. Det kan også være, at vi begynder at se noget skattesalg i Danmark. Der kan man jo begynde at tænke lidt, når man er der nogle gevinster og noget tab, jeg skal have ud fritet der. Så, men der er måske lidt færre gevinster i år, som man skal have. Så det kan godt også være skattesalg. Det kan godt være det svært med dem. Ja. Ja, Lars Persson, som du er inde på, så tager vi jo altså også hul netop på december. Du siger julerally. Hvad ved vi sådan historisk set om, hvordan at aktiemarkederne plejer at gebærde sig igennem sådan december måned? Ja, altså det danske har sådan lidt, måske alligevel lidt sit eget liv netop på grund af det her med skattesalg og sådan noget. Vi har nogle andre regler end de andre, så, men der er mange, der lægger op til, også fordi der kommer nye penge ind i januar, så man er gået så en vant til, at markedet lige stiger der i starten af januar. Fordi der kommer en del pensionspenge ind, som skal ind i markedet og arbejde. Så derfor så er der også nogen, der allerede begynder at lægge sig ind i aktier der i december måned og sidde og kigge på det. Og der kan også være en tid, hvor man siger, jamen nu lægger vi lidt om. Vi tror ikke på bankindustrien i år. Vi er mere over til noget andet inden for finanssektoren, eller vi skal have nogle flere ejendomsaktier, fordi vi er slet ikke nogen. Nu er ejendomspriserne banket i bund, eller hvad man nu finder på. Så der kan også være nogle omlægninger her ved årsskiftet, fordi man siger, jamen det satser vi på, når det nye år går i gang. Vi ser nogle tendenser her i år 2019. Okay. Specifikt for uge 49, Lars Persson, så er der faktisk nogle ret spændende nyheder, der kommer ud. Altså dels så kommer der non-farm payrolls, det er jo det her nøgletal, vi plejer at kalde kongen af nøgletal, væsentligt fra USA. Der er også en Facebook, som løber af stablen den 5., altså på onsdag. Der får vi altså nyt fra de her centralbanker rundt omkring i USA. Og så er der et OPEC-møde i Wien på torsdag. Det er vel også noget, som på en eller anden måde kan trække i den ene eller i den anden retning. Hvis vi går ned i det selskabsspecifikke, så kommer der et regnskab fra Flügger. Og fra SAS, det er et årsregnskab, som de lægger på bordet tirsdag den 4. i 12. Og så runder vi ugen af på fredag med en generalforsamling i Danske Bank, hvor det vil ventes, at Carsten Dybler han bliver valgt som ny bestyrelsesformand. Lars Persson, lad os lige kigge på de her regnskaber. Altså et SAS-regnskab, hvordan ser det ud for SAS og i det hele taget for den der flybranche? Jeg synes, den ser ud til at have det lidt hårdt for tiden. Ja, fordi at vi har jo oplevet hen over sommeren, der steg brændstofpriserne, og det var jo der, hvor de havde allermest travlt, og måske havde man tidligere på året solgt nogle billetter og til nogle kunder til én pris, og så lige pludselig så stiger ens omkostning, nemlig flybrændstof, så havde man ikke fået dækket sig af, så kom det til at koste lidt. Og det kan vi jo se op på Island, hvor Island er, og de her billigselskaber, Woo eller Wow, eller hvad de hedder, de har sådan lidt problemer i øjeblikket. De fusionerer i hvert fald ikke, og de står lige på tærskens grænse, hedder det vel, til måske at lukke og slukke. Så det er nok noget af det, vi skal holde øje med, de der lavprisselskaber, der hænger i en tynd tråd, så er Berlin for nogle år siden. Men SAS er jo til gengæld begyndt at stige, på grund af netop de lave brændstofpriser. Så det har jo gavnet, aktien er gået fra 13 til 16 her på den sidste halvanden måned til to måneder. Så den er jo sådan gået lidt imod, måske de store markedsfald. Så det ser sådan lidt interessant ud for SAS, og hvad de kommer. De har så haft lidt aflysninger, fordi det er begyndt at blive svært at skaffe piloter. Så det er jo en af de kæpheste, vi kigger på i fremtiden. Pearson, har du SAS i din portefølje? Nej, det har jeg ikke. Jeg har haft den, og jeg solgte den på det allerlaveste. Den var nede i 12 kroner her for noget tid siden. Jeg skulle måske bare holde lidt i bordkanten, men jeg fik købt den for dyrt. Den var på vej opadgående i foråret, fordi netop, at der kom en god sommer, var der mange, der havde forudset. Men så kom hele den her oliepris ind og drillede selskaberne sådan på omkostningssiden. Men jeg synes ikke, de historier, der kommer ud af din mund lige nu her, Pearson, det lyder til, at det er særlig spændende at være i flyselskaberne. Alligevel så er du altså sådan ikke helt afvisende over for SAS, eller hvad? Nej, altså fordi det virker som en af dem, der har fået gang i selskabet igen efter mange år, hvor de har stået til nærmest at skulle lige være ved at falde ud af sengen, så ser det ud som om, de har fået styr på omkostningerne og helt i styr på hele koncernen, så det går meget bedre for SAS, end det har gået i lang tid, og overskud på bundlinjen osv. Så der er rigtig mange, der er glade for SAS. Sådan det. Et andet sted, vi også skal holde øje med, Lars Pearson, det er en ASH-konference, altså en konference for branchen, der laver medicin til blødere sygdomme. Der skal Genmab komme med en præsentation på tirsdag, en konference, som altså bliver webcastet, så vidt jeg kan se, så det kan være, man sådan set selv kan følge med i det. Genmab-aktien har jo aldrig sådan været en af dine favoritter. Hvordan ser den ud rent teknisk? Jamen, det er, fordi jeg så har den derhjemme i min portefølje, så jeg har ikke sådan været rigtig lun på den. Jamen, den har jo været faldende noget tid, faktisk. Men det ser ud som om, at den var nede i 800 i oktober måned, og så kravlet op til omkring 1000, og står og banker lidt på 1000. Så kan vi få nogle spændende historier ude fra konferencen, så kan det jo godt være, at aktien kan bryde igennem de 1000, og vi kan komme højere op. Vi har jo set den op i 1500, og det er vel det, alle går og drømmer om. Der var jo nogen, der endda drømte, at den skulle i 2000, men så langt kom vi ikke i første omgang. Det kan være, at et langsigtet mål kan være, at vi kan få skubbet kursen derop. Mm. Vi holder øje, Lars Pearson. Det gør vi selvfølgelig også med alle de andre aktier. Vi er jo selvfølgelig klar i Millionærklubben hver eneste dag, alle hverdage, til at kigge på aktiemarkedet. Du sætter også slutspurten ind, går jeg ud fra. Vi er jo ved at være i mål med vores konkurrence her for 2018. Er der noget særligt, du skal holde øje med her i løbet af december? Jamen, gode virksomhedshistorier med nogle opkøb eller større ordre og sådan nogle ting og sager, det er jo noget af det, der kan sætte lidt skub i nogle aktiekurser på den korte bane. Altså, nu købte jeg selv Fingerprint, som er vendt opad og har en opadgående tendens. Så jeg satte på, at der kan ske lidt. Det er jo sådan en, der også er noget ramachang i. Så lige en dag, så stiger den 5% uden, men sådan måske har de helt store forklaringer, men så næste dag, så falder den så 4 eller 6%, fordi jamen, så var der nogen, der lige skulle ud af den. Så det var en af de der, hvor man, der har jeg taget gamblergenet lidt med i den aktie, fordi der er noget mere større, lidt større udsving, så jeg håber på, at den kan svinge op her i et december-rally, og så give lidt kroner på bankbogen. Og det er jo selvfølgelig danske aktier, som du holder øje med, men altså jo også de svenske, Lars Pearson. Er der nogen, der sådan stikker ud til at være særligt interessante, som det ser ud lige nu? Jamen, der er flere sjove medicinaktier og sådan noget, som egentlig står og tripper lidt. Så der er en hel skov af aktier, som jeg går over og holder øje med. Så er der nogle af de lidt tunge aktier, som jeg med vilje ikke har valgt til portefølje nu her, men som ser rigtig spændende ud. Blandt andet Electrolux har lavet sådan en omvendt hovedskulder-hovedformation, som indikerer, at der kunne godt komme lidt luft under den. Den har også fået rigtig mange bøllebank på Trumps tariffer og alt det her, men det er ligesom om, at nu tænker markedet, jamen nu har den fundet et leje, hvor det er okay at begynde at købe den. Så hvis man går og kigger efter lidt større, tungt svensk til ens portefølje, jamen så kunne Electrolux B måske være en mulighed. Jeg selv købte den til en af de portefølje, jeg administrerer, så man skal lige vide, at jeg har sat hånden på kogepladen allerede nu, men jeg synes, den ser interessant ud. Så selv i nervøse markeder, Lars Persson, så er der altid spændende aktier, man kan holde øje med og kigge på og måske investere ind i. Det gør du jo sådan set på daglig basis. Det gør du også hos os i Millionærklubben. Vi vender tilbage til det hele igen i næste uge, hvor vi jo som altid sender mellem 9 og 10 på genhør der.